9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse staat is gaan deelnemen in de holding Air France KLM. Dat heeft minister van Financiën Hoekstra gezegd op een ingelaste persconferentie in Den Haag. Op die manier wil hij meer invloed krijgen op het bedrijf. Inmiddels heeft de staat ruim 12,5% van de aandelen van de holding in handen. Hoekstra wil dat nog verder uitbreiden, totdat het Nederlandse aandeel net zo groot is als dat van de Franse staat. Het kopen van de aandelen heeft 680 miljoen euro gekost. Dat heeft geen gevolgen voor de begroting, maar de staatsschuld gaat er wel door omhoog. Bij een VN-donorconferentie in Genève is zo'n 2,3 miljard euro opgehaald voor humanitaire hulp aan Jemen. Minister Kaag heeft 2 miljoen euro extra toegezegd bovenop de 13 miljoen euro die Nederland dit jaar al uitgeeft. Volgens de VN is de oorlog in Jemen op dit moment de grootste humanitaire ramp in de wereld. Een man van 48 is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden... omdat hij zijn vader heeft geholpen zichzelf te doden. Het was in 2016 in Kerkrade. De zoon zette een speciale installatie in elkaar die zijn vader gebruikte om een einde aan zijn leven te maken. De vader was al enige tijd ziek en had een duidelijke doodswens. Volgens de rechtbank waren de bedoelingen van de zoon goed, maar hij had kritischer moeten zijn. De rechtbank vindt onder meer dat de zoon overleg had moeten voeren met de naast de familie en met een arts. En een VMBO-school in Hoofddorp heeft vorige maand een techniekinstructeur geschorst. Die zou tegenover leerlingen de profeet Mohammed hebben vergeleken met een pedofiel. De school zegt dat dat onrust veroorzaakte. De instructeur, die zichzelf overtuigd christen noemt, zegt dat hij juist werd beledigd. De kwestie heeft in de Tweede Kamer tot vragen geleid. Het weer. Het koelt vannacht af tot rond de 0 graden. Morgen is er weer veel zon en dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Herman Wechter en Robert Meder. Goedenavond, hoe is het nou om in je eentje de wereld non-stop de wereld rond te zeilen? En dat moet dan ook nog snel. Mark Slats is hier met zijn verhaal over de Golden Globe Race. En journalist en programmamaakster Fidan Ekis vertelt over haar boek Alles begint en eindigt met familie. Over haar jeugd, haar werk en haar liefde voor twee landen. Twee mooie gasten dus. Maar we volgen natuurlijk ook het nieuws rond de Air France KLM en de stap van de Nederlandse Staten om een flink belang in het bedrijf te nemen. Veel te bespreken, dus alle reden om te blijven luisteren. Tot 11 uur zijn we bij u. Maar goed, we zijn ook in Zeist. Daar boog de arbitragecommissie van de KNVB zich vanavond over de zaak die PEC Zwolle aanspande over de verplaatsing van het duel met Ajax in de Arena. Verslaggever Corné Hendricks, jij bent daarbij. Is er al een uitspraak? Goedenavond, Robert. Nee, de uitspraak zelf is er niet. Dus niet het nieuws waar we voor zijn gekomen. Of die wedstrijd inderdaad dan alsnog aanstaande zaterdag wordt gespeeld. Zoals PEC Zwolle wil, gewoon op de datum zoals is afgesproken voorheen op 2 maart. En dus niet op 13 maart over anderhalve week, zodat Ajax meer rust heeft in aanloop naar die tweede wedstrijd tegen Real Madrid. Het enige wat we vanavond door hebben gekregen is dat de arbitragecommissie van de KNVB, waar we dus zijn, zich niet bevoegd acht om uitspraak te doen over deze kwestie. Daar hebben we in totaal een uur voor nodig gehad. Eerst PEC met het hele verhaal, daarna de KNVB. Maar de conclusie is dus eigenlijk dat PEC belletje heeft getrokken aan het verkeerde adres. Hier moeten ze niet zijn. De enige uitweg voor PEC om nog wat te doen aan die datum is een stap maken naar de civiele rechter. En Nijkamp heb ik zojuist gesproken, de technisch directeur van PEC, en die heeft gezegd, daar gaan we ons nog over beraden. Morgenochtend komt PEC met een statement. Dus dan weten we of ze het hierbij laten of alsnog die stap naar de rechter maken. Goed, dat was het laatste nieuws. Dankjewel. Voor nu, Corné Hendricks vanuit Zeist. Na 214 dagen op zee finishte Mark Slats als tweede in de Golden Globe Race, een zeilwedstrijd waarin de deelnemers alleen en non-stop de wereld rondvaren. Afgelopen zaterdag zette hij weer voet aan wal in Nederland. Ja, super gaaf, super gaaf. Wat een onthaal, wat een onthaal. Het is ongelooflijk. Ja, dit is in de categorie, daar had je bij moeten zijn. Gelukkig is Mark Slats hier. Goedenavond. Die was erbij. Ja. Jij was erbij. Ik zag de beelden, dat was geweldig, hè? Al die boten die opstonden, lagen te wachten en zwaaiende mensen. En... Ja, het was heel bizar. Geloof ik 30 boten op zee die me al bij Zeeland kwamen. De eerste al tegemoet varen. Dat was wel heel bijzonder, heel gaaf. Ja. Ja, 41 jaar oud ben je, timmerman van beroep. Iemand die van avontuur houdt en iemand die dus de afgelopen maanden heel veel heeft meegemaakt. Ja. En dan ben je ineens weer terug in Nederland. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed, dus wennen, maar het gaat supergoed, supergoed. Ja, onwijs gaaf. Ja, ik leef nog in een beetje een adrenaline rush, maar het gaat goed. Ja. Maar zit je een beetje rustig op je stoel? Of, want je moet ook wennen, denk ik, want je bent gewend om op de golven mee te varen en mee te bewegen. En die heb je nu niet meer, dus... Nee, het is nog wel wennen. Ik slaap heel slecht, toch steeds, want ja, ik heb natuurlijk 200 dagen eigenlijk nooit langer dan een half uur geslapen. 214 dagen. En dus ik ben nog heel veel 's nachts wakker. Maar wat ik slaap, slaap ik wel heel diep. Dus het is zeker even bijkomen. Ja, Fidan Eker zit hier ook. Boek geschreven, gaan we het na 9:30 over hebben. Ja. Vind je het niet nu al een fascinerend verhaal? Ja, ik heb hier heel veel mee. Ik heb onlangs de film The Mercy, heet het volgens mij, gezien met over Donald Crowhurst. Ja. Die in 68 of 69 de wereld rondzeilde. Dezelfde race. Dat is dezelfde race. Is dat die dezelfde? Nu ja, dezelfde race. Je mag niet tussendoor... Nou, dat liep wel heel fout af met hem, Colin Firth. Van de 10 boten kwam er 1 aan, inderdaad, ja. Zo, tragisch verhaal. En wat is met die andere 9 gebeurd dan? Uitgevallen, nou, één overleden. En de rest is uitgevallen. Later heeft nog iemand zelfmoord gepleegd, ook een jaar later. Dus het is wel een heftige race. Allemaal goede redenen voor jou om aan die race mee te doen. Ja, het is wel een van de zwaarste races die er op aarde is, wordt gezegd nu. Het is natuurlijk de tweede keer na 50 jaar dat die gehouden wordt. Dat is al ongelooflijk. En hoeveel zijn er deze keer? Ja, dat weet je nog niet, hè? Hoeveel het gaan halen? Er deden 18 mee, toch? De 18, er zijn dus nu 13 uitgevallen al. Ja. Er zijn er 2 aangekomen. Ik was nummer 2 en er zijn er nog 3 op zee. Ja. En je gaat ervan uit dat ze aankomen? Dat hou je natuurlijk. Nou, sowieso de nummer 3 gaat zeker aankomen. Dat is hetgene waar ik het meest contact mee heb gehad. Die gaat zeker, dat is echt een vechter. De nummer 4 die nu nog op zee ligt, die heeft momenteel geen stuur meer. Die kan de boot niet meer sturen. Dus die moet echt de boot op de zijde sturen. En dat gaat nu nog heel goed. Omdat hij in de passaatwinden zit en aan de wind vaart. Maar dat kan zometeen wel heel moeilijk gaan worden. En de nummer 3, die is net bij Kaap Hoorn voorbij. Dus die komt pas in mei aan of zo. Ongelooflijk. Wat heb jij het dan goed gedaan eigenlijk? Ja, 2 dagen na Jean-Luc de Fransman binnengekomen, ja. Jullie hadden wind mee? Nou ja, we hebben gewoon gevochten tot het eind. En Jean-Luc is wel een van de beste Franse zeilers. 10 keer rond Kaap Hoorn. Dat is echt bizar wat die man heeft gedaan in zijn leven. Ja. Maar hangt het af van wie het minst slaapt en doorgaat? Ja, of, daar hangt het eigenlijk wel vanaf. Ja. Ja, okay. Ja. En technisch dus ook wat kapot gaat op je boot? Ja, tuurlijk. Het heeft ook mee te maken met wie het langs doorgaat. Maar daar heeft ook wel een beetje een factor van geluk mee te maken. Als jij een paar keer geluk hebt, dan kan je net in een windsysteem voor iemand anders uitkomen. En dan gaat het wel een stuk. Dan kan je heel gigantisch uitlopen. En dat is eigenlijk met mij in Jean-Luc gebeurd. Hij had onder Australië 2500 mijl voorsprong. 17 dagen voorsprong. En ik heb dat gat teruggehaald naar 9 mijl. En net niet gewonnen gewoon. Net niet voorbijgezeld. Onder Azoren kwam ik in een hoog drukgebied terecht. En hij ging er net langs. En Ja, dat was wel heel vervelend. Maar even natuurlijk, want er zijn, we hebben zoveel vragen. We kunnen zo 3 uur vullen. Fidan kan er ook nog bij. Die zegt, ik wil zoveel weten. En het eerste wat naar voren kwam, was de eenzaamheid op zee. Ja. En wat er allemaal met je gebeurt op het moment dat je zo lang alleen bent met alleen maar water om je heen. Je hoort wel verhalen van visioenen, spirituele ervaringen die je dan op zee hebt. Heb jij die gehad? Ja, zeker. Dus zeker weten. Er is iets meer daar buiten. Dat heb ik zeker meerdere keren meegemaakt. Ik heb het al een keer eerder gedaan ook. Als je lang genoeg vecht en lang genoeg doorgaat, dan krijg je op zeker hulp. Dat heb ik een paar keer meegemaakt nu. Noem eens 1 voorbeeld. Wat gebeurde? 2 mag ook hoor, voor mij. Ja. Nou ja, ik heb gewoon wel eens een stuurinrichting kapot gehad op een boot die gewoon niet gemaakt kon worden. Dat is eigenlijk in de haven al een vervelende klus. Maar als het 70 knopen wind is, ik had 12 op zee met 20 meter golven, dan is het gewoon onmogelijk. En in 1 keer was dat ding gewoon vanzelf gemaakt. Ja, en ja, dat zijn dingen, dat is heel bijzonder. Maar dat gebeurt pas als je 38 uur met de hand hebt gestuurd. Je geen gevoel meer hebt in je. Want het is in de Zuidelijke Oceaan koud. Dus je hebt geen gevoel meer tot hier, zeg maar. Tot boven je, ja. Ja. En dus tweede voorbeeld? Met het roeien vorig jaar heb ik dat Landse Oceaan overgeroeid. Met wereldrecord met 19 dagen verbroken. Ja, toen ben ik heel diep gegaan. Heel diep. 18 uur per dag geroeid. 3 uur op, 1 uur af. En dat 30 dagen achter elkaar. 20.000 calorieën per dag verbrand. Toch, dat is niet te geloven. Daar beschrijft dat moment, wat gebeurde er dan? Daar heb ik heel erg heftig gehallucineerd. En op een gegeven moment wist ik ook niet meer waar ik was en dat soort dingen. Maar toch, er komt op een gegeven moment voelde ik gewoon iemand me aanraken en zeg het is goed, weet je wel. En het gaat allemaal goed komen, maak je geen zorgen. Weet je weet niet wie het was? Nee. Ik heb er altijd wel ideeën over, of mijn oma, dat soort dingen. Ja. Maar je weet het niet zeker. Ja. Is het ook zo, dat vroeg ik me dan af toen we het erover hadden. Is het ook zo, als je daar dan zo alleen bent, kan ik me ook voorstellen dat het ook heerlijk is om zoveel vrijheid te hebben om al die emoties gewoon maar lekker zijn gang te laten gaan. Ja. Als je boos bent, dat je kan schreeuwen, dat je wil huilen omdat je niet meer ziet zitten, dat je gewoon keihard huilt gewoon. Ja. Heb je dat gedaan ook allemaal? Zeker. Ik heb ook wel zo hard gescholden dat ik een dag niet meer kon praten. Dat is wel heel hard. Ja, maar je emoties gaan echt op en neer. Je kan de beste dag van je leven hebben en de slechtste dag van je leven. En dat kan je 5 keer op een dag hebben. En dat is echt wel iets heel bijzonders. Het mooie van deze race is dat we een lange afstandradio aan boord hadden. Dus we eigenlijk met elkaar konden praten. Met de medezeilers konden praten op deze race. En dat is wel een onwijs gaaf. Je doet het, ondanks dat je tegen elkaar aan het strijden bent, doe je het toch met z'n allen. Maar je had wel contact met iemand. We hadden contact met elkaar. Oh, okay, ja, we hadden contact met elkaar, behalve met de Fransen. Die zijn toch anders. Oh, ja? Ja, toch wel, hè? Goed, WhatsApp-groepje, maar dan via de mobiele phone. Precies. Ja. Als je helemaal met niemand zou kunnen praten, zou je het dan ook vol kunnen houden, alleen? Ja, dat heb ik een keer gedaan ook. Dan is het wel veel en veel moeilijker. Ja. Veel en veel moeilijker. Nou, toen had ik wel een satelliettelefoon. Maar het is toch heel anders wanneer je met iemand praat die thuis is. Want de mensen hebben geen idee wat ik heb gedaan. Het is niet te voorstellen wat het is om in 20 meter golven te zijn. En aan het vechten tegen de elementen. Hoe is het om in 20 meter golven te zijn? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Maar het is heel bijzonder. Dit keer was vooral omdat de boten zo licht waren en zo klein zijn. Dus op het moment dat de golven. Het moesten boten zijn die van voor 1968 zijn. Hè? Het mag niet de boten zijn van nu. En nee, het zijn oude. State of the art, allemaal klassieke boten. Klassieke boten mogen niet van carbon zijn. Moeten echt van oud polyester zijn. En de instrumenten moesten ook hetzelfde zijn als in 1968. Ja. Tijdens de eerste editie van de Golden Globe Race. Ja, behalve veiligheid. Het mag wel een modern ringslot mee. Er is wel een satelliettelefoon mee voor noodgevallen. Er is wel een trekker aan boord. Dat was natuurlijk allemaal niet. Maar dus voor de noodgevallen heb je wel wat moderne apparatuur aan boord. Maar GPS-trekker. Een GPS-trekker. Ja, ja. Maar er is ook een GPS aan boord, maar die zit in een gesealde koffer. Ja. Dus die mag niet opengemaakt worden. Dus als het problemen geeft, dat je wel. Oké, terug naar die 20 meter golven. Ja. Ja, doe eens voor. Het is heel bijzonder dat ik zat in een storm waar we met z'n drieën in zaten. En waar 2 van mijn vrienden dus ontmast werd en 1 zwaar gewond. Afgevoerd moest worden door een oorlogsschip die uit India moest komen. Ja, het is heel bijzonder op het moment dat jij in zulke slecht weer zit. Dat je weet dat het einde kan zijn. Dat je toch een bepaalde soort rust over je heen krijgt. Dat je als je lot accepteert. dat je heel rustig wordt. En dat bij mij in mijn hoofd alles rustig wordt. En ik heel gefocust ga nadenken. En eigenlijk helemaal geen fouten meer maak. En terwijl als het heel mooi zonnetje is. En je vaart met heel weinig wind. En dan maak je 5 fouten in een uur, weet je wel. Maar, en hoe lang duurde die storm? Een storm in de Zuidelijke Oceaan duurde altijd tussen de 24 uur minimaal tot 3 dagen. Zeg maar, tot 70 uur. En ben je dan bang? Ook ja, ondanks naast bang. Je rust, ja? Ja, zeker bang en vooral bezorgd. Maar ik heb een heel groot ding had ik in de boot staan. Be stronger than your excuse. Be stronger than your excuse. Wees sterker dan je smoesjes eigenlijk. Ja, dus er is geen smoesje om niet de klus te doen die er moet gebeuren. Dat is op het moment dat ik dacht van ik weet niet zeker of ik naar buiten nu durf. Het wordt wel een beetje spannend nu. Dat was het moment dat ik direct naar buiten liep. Weet je wel, wanneer ik dat in mijn hoofd een excuus aan het verzinnen was om iets niet te doen, dan ging ik het juist doen. En dat is wel. Een enorm gevecht met jezelf. Enorm gevecht, ja. Een enorm gevecht. Maar is er een moment geweest dat je dat bordje echt heel erg hard nodig had? Is er een moment geweest van twijfel of opgave? Of dat je dacht van, dit was het? Ja, in de Zuidelijke Oceaan is natuurlijk heb ik een heel zwaar moment in die storm gehad. Maar eigenlijk, dan is er ook nog heel veel adrenaline in je lichaam. En dan is het echt een gevecht tegen een storm. En dan gaat de tijd eigenlijk toch wel vrij snel voorbij. Nou, het duurde heel lang wel. Toen ik hoorde dat die twee boten dus aan het zinken waren. En toen kwam de storm nog over mij heen. Want ik lag eigenlijk een 4-5 uur voor hun. En het weer kwam van achter. En je wist dus, die twee anderen zijn zwaar in de problemen geraakt. En de storm komt nu mijn kant op. Ja, want we hadden een radiocontact op elke 3 uur. Op een gegeven moment, we gaan nu elke 3 uur even op de radio kijken hoe het met elkaar gaat. Dus toen hun de storm begonnen te krijgen, toen hoorde ik dus van. Toen kwamen ze op de radio. Toen zeiden ze, één was het achterste mast verloren. Allebei hadden ze een 2-master. Ik heb een 1-master. Maar hun hadden allebei. Één was de mast verloren, één was de giek verloren. En toen 3 uur later kwam er niemand op de radio. Ja, en dan weet je wel van, holy shit, dat gaat nu op. Nu gaat het wel echt slecht. En dan wil je ook echt eigenlijk ergens anders zijn. Maar dat kan gewoon niet. Voor mij ging het toen pas komen. Maar heb je toen echt even een moment gehad van, dit is het? Nou ja, dat heb ik wel gehad, ja. Ik ben ook echt wel voor het eerst eigenlijk gaan bidden. Oh, ja? Het was op dat moment? Ja, op dat moment. En het was heel bijzonder en heel bizar dat ik eigenlijk. Er brak op een gegeven moment 1 golf in de boot. Die de complete achterdeur, het achterluik eigenlijk versplinterde. En de boot vol met water zette. Dus echt een paar ton water in de boot. Alle apparatuur stuk aan boord. Direct. En ik had het water uitgepompt. En ik ga naar buiten om te sturen met de hand. Omdat de windpiloot eigenlijk. Is in een windpiloot dat de boot stuk ging. En ik word direct overboord gegooid gewoon. Echt keihard overboord. De boot werd platgeslagen, mast in het water. En ik ging naast de boot. Maar in de volgende golf die kwam, werd ik zo weer aan boord gegooid. En ik dacht toen wel gelijk van, dat bidden toch ga ik wel even blijven doen. Laten we dat maar lekker 10 minuten doen. Ja, het is wat pragmatisch, maar het werkt wel. Ja, het werkt wel, zeker weten. Ja, jij bent om. Letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Ja. Goeie genade. Maar dan ben je weer in je boot. En dan heb je toch geen momenten tijd in zo'n storm om na te denken wat je op dat moment is overkomen? Nee. Er gebeurt dan zoveel. Ja. Een mens kan dat toch niet verwerken in zo'n korte tijd, denk je dan? Nee, en het is heel apart. Ik heb ook echt de volgende dag gaan schrijven en ik merkte gewoon dat ik. Dat ik 7 pagina's of 8 pagina's je gewoon. Je pen deed het nog wel en je schriftje was nog droog. Ja, één schrift was nog droog. Maar alles aan de bakbordkant was nat geworden. Want toen de boot vol liep met water, sloeg die eigenlijk om ook over bakbord. En toen liep de hele bakbordkant vol met water. Dus. Niet te geloven dat je het hebt overleefd. Ja, maar je werd ook goed in de gaten gehouden, hè, geloof ik, hè? Ja, zeker. Thuisfront keek goed mee. Ja. Maar er is wat, als je thuis mee zit te kijken. Ja, luister even naar je moeder. Want je moeder vertelt even het volgende. Ik zag precies wat er aankwam. Ja, dat is dus best wel heel zwaar geweest. Ja, en als iets zwaar had, staken we weer een kaarsje voor hem op. Ja. Als er wat gebeurt of zee of zo, ze zit in een zware storm, denken we, nou had hij maar liever een andere hobby gehad. Maar ja, nou, als dat weer voorbij is, denken we, nou, het is toch wel weer leuk dat hij het gedaan heeft. Ja, misschien was het toch wel het kaarsje. Was toch het kaarsje van je moeder wat het verschil ook gemaakt heeft. Ja, zeker. Dat is eigenlijk, mijn oma is daarmee begonnen toen ik in mijn vorige reis. En ik heb gezegd, dat moeten we blijven doen. Zo bijgelovig ben ik wel eigenlijk. Als dingen werken, moet het blijven doen. Ja, precies. Ja. En je vader zegt tegen van, soms denken we wel van, ik had een ander hobby gehad. Waar komt die drang vandaan om dit te doen? Waarom wil jij dit? Nou ja, ik hou gewoon... ik vind het aan het oceaan zeilen. Ik hou van in de meest remote places... om een boot te pushen tot de max. En daar dan in je eentje dat gevecht tegen de elementen. Dat is echt wel, dat is waar ik van hou. Want jouw eerste reis, geloof ik, was van Australië terug naar Nederland. En je was niet gehinderd door enige ervaring, volgens mij. Toen je de zee op ging. Nee, ik had nog nooit gezeild, inderdaad. Nee. Ik had eerst Australisch kampioen boksen geworden. En daarna vervolgens een boot gekocht met het geld dat ik had gewonnen. En toen terug naar Nederland. Klinkt als een heel doordacht plan ook. Ja. Maar waarom? Vandaag is mijn boek uitgekomen ook. Dus als je het hele verhaal wil lezen, staat er allemaal in. Ja. Okay. Maar toch even een tipje van de sluier. Waarom? Wat maakt dat een jonge man die net een kampioenschap gewonnen heeft... een boot koopt en zonder ervaring de zee op gaat? Ja, gewoon de uitdaging. Maar dat was het begin. Hè. Dat was het eerste wat ik deed. En toen had ik nog echt geen idee wat ik aan het doen was eigenlijk. Dus toen was je nog bleu. Ik had je het kunnen weten, maar toch, je doet dan toch hier aan mee. Ja. Ja, ik deed toch aan mee voor het wedstrijdelement. En ik wist dat ik er goed in ben. En ik had het al een keer solo. Hetzelfde heb ik al een keer eerder gedaan, alleen. Maar ik had echt zoiets van... met deze wedstrijd wil ik gewoon meedoen. Dus het 50-jarige jubileum. Eigenlijk alle grote oceaanwedstrijden... gaat het eigenlijk alleen maar om wie het meeste geld heeft. Volvo Ocean Race. Het zijn allemaal hele mooie races, hoor. Maar het gaat allemaal om wie heeft de laatste carbon foefjes. Wie heeft het meeste geld. Wie kan de beste bemanning. En dit is echt een race die voor iedereen... Eigenlijk kan iedereen dit doen, weet je wel. Dat is zo'n boot kost 40.000 euro. Of 50.000 euro heb je zo'n boot. En dat kan iedereen wel voor elkaar krijgen. En dat is het mooie aan deze race. Gewoon klassieke materialen. Oude, geen Dyneema, geen high-tech lijnen. Alles ouderwets. Ouderwetse zeilen, ouderwetse manier. En dat maakt het wel. Kan jij het van je afzetten dat ze thuis dan zo bezorgd zijn? Of voel je die verantwoordelijkheid, draag je die mee tijdens de hele reis? Nee, nou, ik heb heel erg... Mijn moeder is ernstig ziek. En ik doe dit echt samen met haar. En ook het roeien. En zij leeft zo mee en ze is zo trots. En dat maakt mij ook, geeft mij ook weer een heel goed gevoel. En zij is natuurlijk bezorgd. En dat is natuurlijk wel een beetje het moderne. Iedereen heeft zo'n appje op zijn telefoon dat ze precies kunnen zien wat voor wind ik heb en dat soort dingen. Dat maakt het wel even wat lastiger. Maar het is ook wel weer heel gaaf. Zij heeft een jaar of 7 maanden meegeleefd. Elke dag ermee geleefd. Ze stond ermee op en ging ermee naar bed. Dat soort mensen hebben dat. Ja, als je ziek bent, is dat wel iets heel gaafs. Mm-hmm. Mooi dat je dat zegt, dat jullie het samen hebben gedaan. Ja, het roeien helemaal. Toen had ik elke dag bellen. Ja, of kon ik gewoon natuurlijk bellen onbeperkt. Ja, en dat was echt wel een van mijn hoogtepunten op de dag. Dat is wel heel mooi. Ja, verliesje van een man van 73. Ja. Tjonge, word je tweede. Ja. Man is 73. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, je deed het om te winnen en dan ja, dit. Ja, maar dat komt. Er zijn wel wat. De man is. Heel goed. Nou, is heel goed. Heel goed sowieso. Maar er zijn wel wat geruchten over dat het niet helemaal eerlijk is gegaan, helaas. Dus, wacht even. Ja. Is dat zo? En wat voor zin dan? Nou, de regels zijn gewoon. Hij heeft regels maximaal benut. En hij heeft gewoon constant weer. Hij heeft ook diverse keren gebeld en dat soort dingen. En toch niet gedisqualificeerd. En ja, dus. Gebeld? Dus hoe bedoel je? Hoe kun je dan vals spelen? Wat kun jij ervan leren? Laat me het zo zeggen. Nou, je mag in principe niet bellen. Maar hij heeft op een gegeven moment problemen. Dat heeft hij opgelost door te bellen. En heeft hij een straftijd. Advies gevraagd. Ah, okay. En hij heeft constant een weerdeskundige gehad die hem berichten insprak. Volgens de regels mocht dat. Maar je mag niet gerouwd worden. Maar ja, dat is... Ja, weet je, ik ben blij met wat er gebeurd is. Ik heb een gat van 2.500 mijl dichtgevaren. 17 dagen heb ik tot... Nee, je hebt het heel goed gedaan, maar dan kom je... Heb je hem een hand gegeven? Heb je hem wel gefeliciteerd? Tuurlijk. Je had hem dus niet gesproken via de mobiele telefoon. Die Fransen deden niet mee. Daar. Nee, ja, twee keer heb ik hem ook in 200 dagen gesproken. Maar ze staan er anders in. En als ik het nu nog een keer ga doen, en dat ziet er wel naar uit, denk ik, dan ga ik er ook anders in. Want wat ga je dan anders doen dan nu? Nou, dan ga je veel professioneler erin. Hij heeft 3 jaar voorbereid voor deze race. Ik deed het in 4 maanden. Ik was 5 maanden voordat ik de race begon, was ik nog aan het roeien, weet je wel. En deze... Wat je bij die zeiler Crowhurst, als ik het goed uitspreek, ziet, dat is dat hij, je moet non-stop blijven zeilen, maar dat hij dan op een gegeven moment om zijn boot te repareren toch een stop maakt ergens. Ja. Kan dat, kunnen jullie, of kan dat echt niet meer? Word je zo gemonitord dat dat onmogelijk is? Je hebt een tracker aan boord, dus elke 4 uur wordt er een update gedaan van waar je bent. Oh, want hij vervalste zijn logboek en zo, dat ging echt helemaal mis. Maar dat kan dus niet meer. Ja. En hij was ook gewoon niet klaar. Dat is het grootste probleem met dit soort... Eigenlijk het allerzwaarste van deze race voor mij was het aan de startlijn komen. En het was echt het meest bijzonder dat ik eigenlijk... Ik was net van plan om op te geven. En dat ik er toch nog op het laatste moment een hoofdsponsor kreeg. Was echt wel heel... Dat maakte alles weer goed. Maar ik had eigenlijk dezelfde situatie als Crowes had ik. Ik had ook... Ja, ik bleef maar doorgaan en mijn naam was zo hoog gezet dat ik kon ook niet meer met een halve boot aankomen. Ik kwam, iedereen dacht, die gozer die heeft zo goed geroeid, die gaat nu ook goed zeilen. Dus en dat had Crowhurst ook. Die had ook zijn eigen zo geprofileerd dat hij goed moest doen. En terwijl de boot helemaal niet klaar was. Nee. Hij had het al zo uitgesteld en op een gegeven moment moest hij wel. Ja. Eigenlijk durfde hij al niet. Nee, hij wou ook eigenlijk niet. Ja. Zijn vrouw zegt dat ook. Niet, ja. Zijn vrouw heeft dat ook gezegd. Maar we horen wel dat er... Ik hoor het alweer borrelen in wat je net zei. Je gaat niet heel lang aan land blijven volgens mij. Nee, nou, we zijn wel met diverse dingen. Mijn grootste droom is de Van de Gloop, wil ik gaan doen. Dat is wat is dat? Dat is eigenlijk een zeilwedstrijd. Hetzelfde als de Volvo Ocean Race, maar dan op zo'nzelfde boot alleen. En dan solo non-stop rond de wereld. Dus 1 keer in 4 jaar. Dat is mijn grootste droom. Dezelfde boot waar ze normaal gesproken 6, 7 man nodig hebben. 10 man, 8. Doe jij dan alleen? Ga je alleen doen, ja. Tuurlijk. Precies. Ja. En die jongens gaan ook harder als die Volvo Ocean Race boot. Die hebben alle records. Dus dat is wel... Want het is minder gewicht, hè? Minder mensen. Je moet iets meer doen in je eentje. Ja, precies. Maar voorlopig wil ik me eigenlijk focussen op dit jaar... toch weer de Atlantische Oceaan af te roepen met mijn broer samen voor onze moeder. Dat is, want leg eens uit voor onze moeder. Ja, mijn moeder is ziek, longkanker. Zij is gewoon zo trots. En als er 2 zonen dit samen gaan doen... elke andere moeder zou zeggen natuurlijk... doe alsjeblieft niet. Maar wij zitten anders in elkaar. En weet je, als zet je mij in een badkuip, dan kom ik nog aan de overkant. Het Atlantische Oceaan is niet zo spannend. Nee, het stelt eigenlijk niet zo. Het is een beetje een zwembad overzwemmen eigenlijk. Ja, je bent er zo. Voor jou. Maar zit daar een bepaalde, zonder nou in je privé details te treden... maar zit daar een bepaalde tijdsdruk achter... dat binnen een bepaalde tijd moet gaan gebeuren? Ja, nou, dat moet zeker heel snel gaan gebeuren. Ik ben ook nu weer kaart op zoek naar sponsors. Het zijn allemaal toch wel dure dingen, maar... ik moet een boot gaan bouwen. Er moet een boot gebouwd worden. En het is in december. Dus ja, het lijkt allemaal nog lang weg. Maar dat is heel kort dag. Hoeveel heb je nodig voor die boot? Ongeveer? Rond de 1,5 ton. Okay. Het wordt een full carbon boot. Ook dit keer, als ik mee wil doen, wil ik wel mee om te winnen. Ik had vorige keer in mijn eentje bijna alle 4-persoonsboten eruit geroeid. 3 4-persoonsboten zaten voor me nog. Maar 9 4-persoonsboten achter mij. En als we nu met z'n tweeën gaan, willen we natuurlijk wel echt gewoon even wat laten zien. En laten zien dat wij als Nederlanders zijnde echt wel wat kunnen. En eigenlijk echt de baas op zee zijn. Ja, er werd gevraagd van waarom doe je dit? En je zei over die wedstrijdelementen, natuurlijk voor het avontuur en zo. Maar jij zou ook kunnen zeggen, ben je op zoek naar iets? Of wil je iets verwerken? Of speelt er ook op dat gebied iets mee? Is het zeg maar meer op mentaal? Nee. Nee, dat niet. Nou ja, ik hou gewoon van het spelletje in mijn hoofd eigenlijk. Het vechten tegen mijn lichamelijke, fysieke dingen, weet je wel. Fysieke dingen? Wat bedoel je? Je grenzen? Nou, tegen mijn grenzen vechten. Ja. Wanneer je lichaam eigenlijk zegt, ik kan niet meer. En dat je dan in je hoofd toch doorgaat. En je realiseer steeds vaak... Je lichaam is zo bijzonder. Je kan zoveel meer als dat we denken. Dat is echt ongelooflijk. Is er dan ook een bepaalde overlap tussen de strijd die jij levert en de strijd die je moeder levert? Ja, zeker. Zeker. We doen het echt samen. En ik heb altijd zoiets van, ik kan nooit opgeven. Want zij kan dat ook niet. Dat is niet alleen mijn moeder. Dat zijn zoveel mensen ziek en die dat ook hebben, weet je wel. En dat is het. Dat is waar ik op dat moment voor vecht. Beetje vergelijkbaar met Maarten. Ja. Van der Weijden. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Leiden om te. Wat was het? Hoe zei zij dat heel mooi? Allemaal niet opgelet. Nee, misschien wel opgelet, maar je hoort ook. Schiet me niet te binnen. We gaan het even opzoeken. Kom er zo op terug, ja? Want we moeten stoppen, want jij gaat naar Jinek toe. Ja. En dan moet je volgens mij over ongeveer 35 minuten in Amsterdam zijn. Precies. Dus doei. Ja, is goed. Onwijs bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, ik hoop dat je weer mee hebt zo meteen richting Amsterdam. Precies, ja. En als je weer gaat roeien, laat het vooral weten. Want we zijn heel erg benieuwd zeker. Naar je verhalen. En ik wou nog zeggen tegen iedereen... ik ben nog voor een goed doel heb ik. Sailing for Cancer. Dus op mijn website kan je het vinden. En daar doen we daar help ik een dokter. Professor Dr. Bernards. Die medicijnen betaalbaar probeert te maken tegen de ziekte. Dus, en de website markslots.nl. Ja. Oké, Mark met een K. Ja, precies. Bij deze. Dankjewel. Graag gedaan. Geen goed. Doeg. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30. Het nieuws van Freddy van Tijn. De Nederlandse staat is gaan deelnemen in de holding Air France KLM. Dat heeft minister van Financiën Hoekstra gezegd. Hij wil meer invloed krijgen op het bedrijf. Inmiddels heeft de staat ruim 12,5% van de aandelen van de holding in handen. Hoekstra wil dat nog verder uitbreiden, totdat het Nederlandse aandeel net zo groot is als dat van de Franse staat. Uit een massagraf in Wit-Rusland zijn de stoffelijke resten opgegraven van honderden Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het massagraf werd vorige maand per toeval ontdekt, vlak bij de grens met Polen, in het centrum van Brest. Daar werden in de oorlog duizenden Joden in een ghetto vastgehouden door de nazi's. De politie heeft de identiteit van een vrouw achterhaald die vorige week op straat in Langbroek overleed. Het is een inwoonster van Doorn van 81. De vrouw was vermoedelijk onwel geworden tijdens het wandelen, maar had geen identiteitsbewijs bij zich. De politie verspreidde daarom een foto van haar. En in het noordwesten van de Verenigde Staten zitten ongeveer 200 mensen al sinds zondag vast in een trein. Die was in de staat Oregon op een omgevallen boom gereden en kon niet verder. Niemand raakte gewond en de vervoermaatschappij besloot de passagiers aan boord te houden. De elektriciteit deed het nog, er was voldoende eten en drinken. Langs de lijn en omstreken. Ik zit er toch naar die uitspraak van Maarten van der Weijden te zoeken. Als jij dat even opzoekt... Nou ja, daar ben ik dus mee bezig, maar ik kan hem niet vinden. Dus als iemand het weet. Lijden ze noodzakelijk kwaad, kan dat het zijn? Ja, zoiets. Lijden om te redden. Het is gewoon het hele Jezus-verhaal, zeg maar. Okay. Moet jij het weten hier. Fidan, leuk dat je er bent. Je groeide op als Rotterdams meisje met Turkse roots. En in je boek Alles begint en eindigt met familie, het vorige week verscheen. Ja. Schrijf je over je jeugd, je loopbaan als journalist, de plus- en minpunten van leven met de liefde voor twee landen. En fijn dat je hier vanavond bent, Fidan Ekis. Om even bij je familie te beginnen. Wanneer zijn ze naar Nederland gekomen? Je ouders? Eind jaren 60. Mijn vader 68, mijn moeder 70, 71, zoiets. Die is later gekomen. Weet jij in wat voor land zij kwamen? Hoe Nederland was toen? Of ze welkom waren? Ja, nee, ik heb er een hele documentaire serie over gemaakt. En ja, natuurlijk heel erg in de archieven gedoken. En heel erg van de verhalen van mijn ouders. Toch een beeld gecreëerd van hoe dat geweest moet zijn. En zoals zij erover vertellen, was het een heel ander land. Vriendelijker, gastvrijer, toleranter en noem maar op. En in de serie vertellen ze eigenlijk vooral over hoe dat was in die eerste jaren. En hoe zij... zichzelf eigenlijk wegwijs hebben laten maken in dit land. Ja. En hoe ze zich hebben ontwikkeld. Ja, want je zei al, het was heel vriendelijk. Er werd voor nieuwkomers van alles georganiseerd. Zo ook in 1973 in Rotterdam. In Rotterdam, zo goed als in tal van andere plaatsen in ons land, werden voor gastarbeiders tehuizen ingericht, waar ze hun vrije tijd in een eigen sfeer kunnen doorbrengen. Maar de comité's die zich het lot van de buitenlandse werknemers hebben aangetrokken beseffen dat Spanjaarden, Turken, Marokkanen en anderen daarmee toch in een isolement blijven leven. Om daar enigszins uit te komen, om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven, is kennis van de Nederlandse taal een allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar. Ik woon in Nederland. Goed. In welke stad? In Rotterdam. Wat valt jou op hier aan het clipje? De muziek. Ja. De muziek. Als je dat nu zou doen, dan, dat kan niet, hè? Dan ben je volledig afgemaakt. Als je dat, zo idiotisch. Ja, toch? Ja, denk ik wel, ja. Over de taal, was dat voor jouw ouders ook een groot obstakel, de Nederlandse taal? Nou ja, dat ik wou net zeggen, ze spraken over een isolement. Een isolement kom je natuurlijk heel snel in als je die taal niet spreekt. En wat mijn ouders mij vertelde voor die documentaire die ik heb gemaakt, is dat ze, en hun vrienden ook overigens, dat ze daar nooit echt toe zijn gestimuleerd. Mm. Er werd eigenlijk gezegd, behoud van eigen identiteit, van eigen taal, en vooral met de gedachte van ze gaan op een dag toch terug. Dachten ze ook overigens dat ze terug zouden gaan, mijn ouders ook. Leefden toch altijd met de koffer op de overloop. En uiteindelijk zijn ze toch gebleven. Ja, je zou kunnen denken, ja, waarom leer je de taal dan op een gegeven moment niet alsnog? Hebben ze natuurlijk wel gedaan, maar wel heel gebrekkig. Ja, die kinderen werden ouder. En die kinderen die hielpen, want die leerden de taal wel. En dus het was allemaal niet zo nodig. En heel veel van die mensen die in die tijd naar Nederland kwamen, waren natuurlijk ook analfabeet. Laag opgeleid. Ik vond het wel mooi, ik las in je boek dat jij ook meeging naar de ouderavonden. Ja, klopt. Ik zat bij mijn eigen ouderavonden. Je zat bij je eigen ouderavond om te vertalen. Ja, dan moest ik zeggen, ja, Fidan, let helemaal niet op in de klas. En dat kan echt allemaal veel beter. Mijn moeder dan weer boos op mij en dan iets in het Turks. En dan moest ik dan weer tegen die juf zeggen. Nou, ze is er niet zo blij mee. Ja, dat was echt... Ja, dat vonden wij toen heel normaal. Ja. En dat is natuurlijk ongelooflijk bizar. Ja, ik wel. Ja, maar dat had ik toen helemaal niet in de gaten. Dat snap je later pas. En ik vind het wel heel interessant. Kijk, ik heb er toen ook helemaal niet zo'n last van gehad. Het heeft me ook gevormd. Ja. Al die verantwoordelijkheid die je krijgt en parentificatie schijnt het te heten. Dat je die rol van die ouders op je neemt. Het heeft ons natuurlijk ook wel heel ver gebracht. Maar je zou op een gegeven moment wel denken dat de volgende generaties dat anders gaat. Nou, ja. Daar gaan veel van mijn columns over. Dat is niet echt zo gelopen. Nee, je bent in 1976 geboren en je schrijft in het hoofdstuk Vaderdag over je vader. Wil je daar een fragment van voorlezen? Ja. Kijk. Zit een geeltje in als het geweest. Ja. Als kind heb ik mijn vader nooit echt gekend. Een gesloten man die bijna nooit thuis was. Wanneer wij, de kinderen, sliepen, stapte hij 's ochtends vroeg op de fiets naar Verolmen, waar hij werkte als lasser. Hij kwam thuis om te eten, deed een dutje en vertrok weer naar de scheepswerf. Ook in de nacht en in het weekend ging hij door. En als hij niet werkte, zat hij in de kroeg. Ik begreep dat nooit. Waarom wilde mijn vader niet thuis bij ons zijn? Ja, hier een vriend van mijn vader vertelt in mijn documentaire: jouw vader zag ik soms eenzaam aan de bar zitten, verdrietig en alleen. Bang misschien wel. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje, maar niemand sprak erover. Mijn vader streed een eenzame strijd, zodat wij zijn kinderen hier in Nederland een betere toekomst zouden hebben. Hij is mijn held. Ja. Mooi geschreven. Je schrijft een hartverscheurend liefdevol over je vader, is mij opgevallen. Dank je. Ja, echt prachtig. En dat beeld van de eenzame strijd van je vader, dat heb je als kind waarschijnlijk, dat, zo schrijf je er ook over, totaal niet begrepen. En nu snap je het wel. Ik ben het gaan begrijpen nadat ik erover ging schrijven, nadat ik er films over maakte. Er is ook een tijd geweest dat ik echt boos op hem ben geweest. Ik dacht van ja, inderdaad, waarom was je niet thuis? En dat gaf zoveel spanningen thuis in het gezin. En heel veel huwelijken liepen toen ook op de klip, omdat die mannen dus massaal in die kroegen zaten en soms dagenlang niet thuis kwamen. Het verhaal gaat ook altijd dat ze dan zeiden, we gaan sigaretten halen. Mm. Dan kwamen ze gewoon 3-4 dagen niet terug. Geen idee waar uithingen, maar ik kan wel gissen. Wat was die strijd van je vader? Nou ja, ik begreep dus dat, en het bizarre is dat hij daar gewoon niet alleen in was. Het was statusverlies. Het was grote verantwoordelijkheid om alle kinderen op te voeden en brood in huis, hoe zeg je dat, geld te verdienen. Ja. En er moest natuurlijk ook geld gestuurd worden naar de familie in het land van herkomst. En het waren jonge mannen. Dat besef je natuurlijk niet als kind. Er zijn veel periodes geweest, onder andere tijdens het massa-ontslag bij Verolmen, dat wij thuis vreesden dat er wel eens een envelop in de brievenbus zou vallen met daarin zijn ontslag. En ik weet nog dat we echt bij de brievenbus stonden te wachten, want wij moesten dat dan lezen. Ik was vrij jong met mijn zusje. En in de angst van als hij is ontslagen daadwerkelijk, dan betekent dat wij afscheid kunnen nemen van al onze vriendjes en vriendinnetjes, want dan gaan we terug. Dus die druk, die moet enorm zijn geweest voor je vader. Plus, zeg jij, het verlies van status door de komst naar Nederland. Ja, je spreekt de taal niet. Je ontwikkelt je ook niet. Want op een gegeven moment vertellen ze dan ook in die serie, ook zijn vrienden, van ja, op een gegeven moment ben je misschien goed genoeg om voorman te zijn, hè, op zo'n scheepswerf, maar dan spreek je de taal niet goed genoeg, dus lukt het niet. Je kunt geen stappen maken, je komt niet vooruit. En je weet ook niet wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Blijf je hier, ga je weg? Nou ja, mijn vader is misschien het minst goede voorbeeld. Er waren natuurlijk ook mannen die daar een opleiding hadden gedaan en les gaven en hier niet aan de bak kwamen als docent. We lezen in je columns in het boek ook over jezelf, over je ontwikkeling, over je journalistieke ambities en over het feit dat je ook geholpen bent. Dat je bijvoorbeeld een typemachine van iemand kreeg die daar nog heel lief bij zei. Het is geen nieuwe, maar hij doet het nog, bijvoorbeeld. En dat zijn mensen die echt wel met een heel klein gebaar je heel erg de goede kant op hebben geduwd. Ja, ik heb echt heel veel gehad aan de hulp van buren, van onderwijzeres. Ja, juffen, meesters, mensen op school. Ja, dat is echt. Daarom. Je kan wel zeggen, heel veel is niet goed gegaan misschien. En ze hadden die taal moeten leren. En zijn onze ouders wel genoeg serieus genomen? Was het ook niet onverschilligheid? Maar tegelijkertijd denk ik, als ik kijk naar die mensen die hun hand uitstaken om ons te helpen en om ons te begeleiden en te stimuleren. Je kon thuis met je ouders niet praten over je studierichting of hoe je het op school deed of je huiswerk. Ik ben daar echt nooit in geholpen. Het is een wonder dat ik ooit zo ver gekomen ben. Ja. Dat denk ik wel heel vaak, ja. Kun je eens een voorbeeld noemen? Het had maar net anders kunnen lopen. Kun je eens een voorbeeld van iemand noemen waarvan je zegt, ja, dat was nou een echte helpende hand? Wie bijvoorbeeld? Nou, ik had een buurman die, toen was ik alweer wat verder hoor, maar dit herinner ik me het beste, denk ik. Want het waren ook andere dingen met make-up en met kleding voor schoolfeestjes of zo. Of als je moest gaan afzwemmen, je vertellen dat je je zwemkleding, hè, of je kleren mee moest nemen om af te zwemmen. Dat wisten onze ouders niet. Dus er waren altijd wel buren en mensen in onze omgeving die zeiden, ja, met carnaval moet je je verkleden. En nou, op een gegeven moment wisten onze ouders wel dat dat moest gebeuren, maar dan gingen we verkleed als Turk. Echt serieus, met een hoofddoek. En als ik die foto's terugzie, denk ik, mijn god, wat raar. Maar goed, daarvan herinner ik me niet zo heel veel. Maar toen ik wat ouder was, bijvoorbeeld als correspondent, was ik ook nog vrij jong. In Istanbul ging werken, had ik een buurman die bijvoorbeeld alle artikelen die ik schreef, Erik, hij is overleden inmiddels, maar die plakte al mijn artikelen in zo'n mapje. En liet dat dan aan mijn ouders zien, van dit is wat jullie dochter doet. En gaf dat dan ook aan mij. En ja, je hebt dan toch echt nog wel, je was begin 20. Ik had echt nog wel iemand nodig die me aanmoedigde om of die zei van je doet het goed en je kan dit. Ja. En hij hield die gesprekken met mij als ik dan terug was. Ja. We zien in je boek ook je liefde voor Feyenoord, die op een gegeven moment die komt er ook in voor. Maar dan ook het voorjaar van 2017, daar zie ik duidelijk wel een kantelpunt ook in je boek. De woede die bij je op een of andere manier naar boven komt. Daar waren we getuigen van de zogenaamde Turkije-rel, waarbij veel Rotterdammers met Turkse roes de straat op gingen. Eerder deden ze dat ook aan de zomer van 2016. Een staatsgreep tegen de regering van Erdogan, die toen mislukte. Recep Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Dit is eigenlijk heel zorgwekkend, maar ik moet er ineens aan denken dat op het programma dat ik presenteerde die nieuwe maand, als ik binnenloop, roep ik altijd Recep Tayyip Erdogan. En dat doet die hele redactie mee. Ja, dan kunnen we er nog om lachen. Maar dit was wat betekent dit voor de mensen die taal niet zo machtig zijn? Ja, ik heb het allemaal gewoon geleerd. Iedereen spreekt Turks. Wat betekent het? Recep Tayyip Erdogan, gewoon zijn naam. Oh, de Oost is zijn naam volledig. Ja. Oké, goed zo. Ik verstond alleen Erdogan ervoor niet. Oh nee, Recep Tayyip Erdogan is zijn volledige naam. Oké. In het boek zie je duidelijk op dat moment een kantelpunt. Want die demonstraties zijn dan bezig. En dan ga je erheen. Ja. En dan word je eerst verbaasd. En dan word je boos. En dan word je woest. Ja, dat is een boosheid die ik al wel langer had. Maar die daar misschien tot een kleine... Tot uiting kwam. Dat tot uiting kwam. Ik zeg ook altijd, een beetje quasi grappend, maar eigenlijk is het wel waar, dat ik vanaf dat moment toch een beetje gestopt ben met... Want grappig genoeg beginnen we daar nu wel over. Maar het vertellen van de anekdotes over hoe het was toen onze ouders naar Nederland kwamen. Hoe ze hebben geleefd, hoe dat allemaal is gegaan. Ik heb heel veel van mijn werk gaat daarover. En niet echt over de staat van nu. En wat dus niet goed gaat. En ik denk echt dat dat was een keerpunt voor mij. Toen dacht je, ik moet hier meer over gaan schrijven. Ik moet hier kritischer over schrijven. Dat heb je gedaan. Opinierender, laat ik het zo zeggen. Je hebt hele gepeperde column over geschreven. Wil je daar eens een klein stukje uit voorlezen? Plotseling slaat mijn aangeslagenheid om in woede. We hebben net de spanningen binnen de Turkse gemeenschap na de mislukte coup gehad, nu weer dit. Verdomme, je leeft in dit land, je geniet de vrijheid van dit land, je voedt je kinderen op in dit land, maar je schreeuwt je liefde uit voor een man die het land waar jouw ouders en voorouders vandaan komen verandert in een autocratie. Je levert al die mensen, van wie de helft dit niet wil, over aan een legitiem gekozen dictator, terwijl jij hier profiteert van alle verworvenheden van de Nederlandse rechtsstaat. Nou, zo'n andere kant, hè? Ja. Ja. Heb je heel veel reacties op gehad, hè? Ja. Noem er eens één die je indruk gemaakt heeft. Nou, de doodsbedreigingen hebben wel indruk gemaakt. Ja. Dat was heftig. Het was voor het eerst dat ik die op die manier ook zo meemaakte. Dat ik mijn eigen graf moest graven. Ik werd daar echt gebeld. Dat was, ja, dat is als je een kind hebt, is dat gewoon heel heftig. Maar dat maakte me alleen maar woedender. Want mijn familie had zoiets van, oké, doe nu maar even rustig aan. Want dit moet niet escaleren. En het was niet rustig in Nederland. Dit ging natuurlijk een tijdje door, hè, de nasleep van die rellen toen. En dat heb ik niet gedaan. Ik kon het gewoon niet opbrengen. En dat heeft toch zeker wel te maken met die verhalen van mijn ouders. Waarvan ik zei, zij hebben op, ik heb het net voorgelezen, zij hebben hun familie en het leven in hun land van herkomst opgegeven. Opgeofferd eigenlijk in zekere zin. Zodat wij hier een beter bestaan zouden kunnen hebben. En als je het heel simpel wil zeggen, vind ik dit gewoon echt een enorme ondankbaarheid. Mm. Dan denk van, nou, had je daar geleefd, dan had je al die vrijheden die je nu hebt, had je echt niet gehad. Dan zat je nu misschien in de bak, omdat jij de straat op gaat en demonstreert. Je schrijft ook, dat sluit hij wel mooi op aan, over het thuiskomen in Nederland voor jou. Wil je dat fragment nog voorlezen tot slot? Weet je te vinden? Zo snel? Bij een droom. Nee, het is het laatste fragment volgens mij. Nee? Respect. Nou. Nee. Nou, goed. Dan moeten mensen het zelf lezen in het boek. Kan ook. Wat is over de zwijgende meerderheid misschien. Ja. De volgende morgen in Amsterdam tijdens de uitzending van WNL op zondag zeg ik tegen Rick Niemann dat ik me alleen voelde daar tussen de vlaggende Erdogan-aanhangers bij het consulaat. Maar ik weet dat ik niet alleen ben. Ik weet dat er een zwijgende meerderheid is van Nederlandse Turken die afstand nemen van wat zich dit weekend afspeelde in Rotterdam. Die mensen zijn het zat om in die spagaat gedwongen te worden waarin ook zij rekenschap moeten afleggen over hun loyaliteit aan Nederland, waar niks mis mee is, omdat zij meegesleurd worden in de onheilspellende duistere wereld waarin Erdogan God is en Nederland een land van fascisten en nazi's tussen aanhalingstekens. Overigens heb ik dat beeld ook wel een beetje bijgesteld. Ik heb het hier over een meerderheid, een zwijgende meerderheid van Nederlandse Turken. Ik vraag het me af. Ja. Ik ben daar niet echt veel optimistischer in geworden. Oké, voor alle duidelijkheid. Je boek met al die columns gaat over heel veel meer dan alleen over dit. En over de problematiek. Er staan ook hele mooie en ontroerende columns van je in. Alles begint en eindigt met familie. Dankjewel, Vidan. Graag gedaan. Het kabinet is aandeelhouder geworden in de holding Air France KLM. In eerste instantie heeft het kabinet voor 680 miljoen euro aan aandelen gekocht. En dat is op dit moment 12,68% van de aandelen. Die mededeling deed minister Hoekstra vanavond tijdens een persconferentie. Samen met de minister van Infrastructuur. En Wilco Boom die sprak haar na afloop. Mevrouw van Nieuwhuizen, het wordt steeds gezegd, het is in het belang van Schiphol. Maar waarom is het nou in het belang van Schiphol dat Nederland dit aandelenpakket in Air France KLM opbouwt? Nou, omdat in de Air France KLM board eigenlijk wordt besloten over de strategie van de onderneming als geheel. En daar zijn zowel Air France als KLM onderdeel van. En je kunt bij je investeringsbeslissingen er natuurlijk voor kiezen om die vooral in het Franse deel te laten landen. In plaats van het Nederlandse deel. Dus daarom is het belangrijk om aan die tafel serieus vertegenwoordigd te zitten waar die strategische keuzes worden gemaakt. Kennelijk was er dus bij het Nederlands kabinet geen vertrouwen meer in de top van Air France KLM waar het gaat om de belangen van Nederland. Nou, het heeft op zich niet te maken met vertrouwen. Want de nieuwe CEO die pas is aangetreden heeft zich ook echt uitgesproken. Nog niet zo lang geleden in een gesprek hier voor het twee-hubs-systeem. Dus zowel Parijs als Amsterdam. Maar je moet gewoon ook voor de lange termijn zorgen dat je de zaken goed geborgd hebt. En we hebben gezien bij de governance dat het toch ook niet per definitie goed hoeft te komen. Dus better safe than sorry. Wordt Air France KLM nu niet een bedrijf waar permanent twee belangen, namelijk het Nederlandse en het Franse, om voorrang strijden? En is dat niet eigenlijk ook, zou dat niet eigenlijk ook heel slecht zijn voor het bedrijf? Nou, ik denk dat het niet anders nu wordt dan dat het eerst was. Het enige wat wij nu willen borgen is dat we van al die investeringsbeslissingen, dat we daarover mee kunnen praten en dat we er op tijd van op de hoogte te zijn. Nog niet zo lang geleden zijn bijvoorbeeld Delta Airlines en China Eastern toegetreden, ook met een flink aandelenpakket tot de groep. Ja, daar waren we niet eens van in kennis gesteld. En dit soort dingen kun je voorkomen. En zijn ze nu blij in Frankrijk? Is er een keer champagne uw kant op gekomen? Nou, dat sowieso niet, maar dat moet u vooral ook aan hen vragen. We hebben vanwege de voorbereiding, het ging opeens heel hard vandaag. We hebben hele korte tijd gehad om iedereen even snel te informeren. Dus ik denk dat ze daar ook even rustig de kennis van willen nemen. Ja, we gaan erover doorpraten met luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Goedenavond. U heeft het nieuws ook meegekregen, mag ik aannemen. Was u verrast? Ja. Ja, ik vond het wel een verrassende move van de overheid. Maar ik kan me er wel van alles bij voorstellen. Dat, ja, dat men nu toch echt dacht van nu wordt het tijd om iets te doen. Maar is het dan ook een slimme move? Nou ja, dat moet natuurlijk op termijn nog blijken. Maar de laatste paar weken bleek natuurlijk dat er de frustraties enorm waren. En dat het enorm veel moeite kost om de Nederlandse belangen goed te verdedigen. En misschien heeft Ben Smit, de nieuwe CEO van de holding, ook wel gezegd van, nou, put your money where your mouth is. Nu moet je maar eens over de brug komen als Nederlandse overheid, ja, als je dit belangrijk vindt. Ja, we hoorden net ook al in het gesprek met mevrouw Nieuwenhuis, hoorden we al zeggen van ja, misschien dat werkgelegenheid heeft ook een rol. En hoorden we in de persconferentie ook, werkgelegenheid speelt een rol. Is dat voor de bühne dan? Gaat het echt om het meepraten? Nou, ik denk dat het twee belangen zijn. En volgens mij noemde de minister van Financiën dat ook. Het is gewoon het belang dat er gewoon een succesvolle onderneming blijft en dat die succesvoller wordt. De concurrentie is moordend in de luchtvaart. En in Nederland hangen er aan KLM en Schiphol en de omgeving gewoon tienduizenden banen aan vast. Dat is een bepaald risico als je dat niet goed voor elkaar hebt. En we zitten nu eigenlijk een beetje als Nederland aan de zijlijn. Tot het moment dat je nu aandelen hebt in die holding, dan kun je ook mee gaan praten. Dus ik denk gewoon om de succes van de onderneming en het mee kunnen praten, dat de belangrijkste argumenten zijn. Want de vraag blijft natuurlijk of dat ook gaat gebeuren. Wat denkt u, wat gaat het effect hiervan zijn? Nou, ik denk dat het in ieder geval indruk maakt. Zeker bij de Franse tegenpartij, tussen aanhalingstekens. Nu wordt het aandeel van de Fransen gewoon gematcht. Dus het is niet zomaar dat Nederland alleen maar een aandeel heeft in een van de maatschappijen van de holding, maar nu ook echt in de holding. Dus het gaat in ieder geval indruk maken. Dat lijkt me duidelijk. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat Frankrijk hierop reageren? Gaan ze actie ondernemen? Wat denkt u? Ik heb geen idee. Dan moeten we denk ik echt een beetje afwachten. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze dit niet leuk vinden. En dat zij dan proberen een groter aandeel in de holding te pakken te krijgen. Dat zij meer aandelen gaan kopen. Het kan ook zijn dat ze dit van harte verwelkomen. Zeggen van nou, dan kunnen we gewoon op gelijkwaardige voet verder. En ze kijken natuurlijk toch gewoon naar KLM. Dat het gewoon economisch gezien heel goed doet in vergelijking met Air France. Daar is natuurlijk wel wat van te leren. Ja. Is het zinvol om even een kop koffie met elkaar te gaan drinken? Nu dit gebeurd is? Of is dat niet nodig? Nou, ik denk dat ze wel op speaking terms zijn. Dus wat dat betreft wordt er regelmatig overlegd. Het feit dat Ben Smit vorige week een soort supercomité met de belangrijkste bestuurders in het leven heeft geroepen, geeft wel aan dat hij het wel gezamenlijk wil doen. Ja, goed. Nou, afwachten wat het aandeel KLM morgen gaat doen. Ik heb me niet aan de indruk onttrekken dat toch wel iets zal gaan stijgen morgen in de wetenschap dat de Nederlandse overheid nog meer aandelen gaat kopen. Dank u vriendelijk voor nu, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. inspiration has run dry. That's what's going on. Nathalie in Bruglia en Thorn. Het aantal WhatsApp-buurtpreventiegroepen in Nederland groeit nog steeds. Inmiddels zijn het er meer dan 9000. Ook in de Zwolswijk Berkenbrinkhoek houden bewoners elkaar via WhatsApp op de hoogte van onraad. Patty Beekman-Geerlis van de buurtvereniging nam verslaggever Reinoud Meijer mee de straat op. Een buurvrouw die ongeveer een jaar geleden hier kwam wonen en haar kat die was weggelopen. Toen heb ik haar aangeraden om dat in die buurt-app te zetten. Twee huizen verder bleek die bovenop het dak te zitten. Die was hem gepeerd, zeg maar. Alerte buurman, die vond hem op het dak? Ja. Je had dat gelezen in de app? Ja, toen is de brandweer is gebeld, dus dat was wel heel mooi. Wat een sensatie in de straat dan in de buurt. Zeker, ja, dat was het ook. Jij bent dus Anne, een van de bewoners hier. Wat zijn nou typisch van die gevallen die voorbij komen? Inbraak. Bijna altijd inbraak. Dus de buurtpreventie-app is hier voor het grootste deel om inbrekers te signaleren, te spotten en eigenlijk ook te verjagen? Nou, te verjagen. Ik denk niet dat je met een app de man verjaagt. Maar je mag hopen, als die melding snel doorkomt, dat er ergens wel iemand is die eventjes de moeite neemt om naar buiten toe te gaan. Even naar Jan Niesen, een van de mensen achter Stichting WhatsApp Buurtpreventie. Wat wordt er allemaal gedeeld in die WhatsApp-groepen? De hoofdmoot is natuurlijk woninginbraak en autodiefstallen. Wat zijn de meest voorkomende berichtjes? Poging tot inbraak of inbraak. En dat men auto's rond ziet rijden die er niet horen. Maar waar toch een bepaald geurtje aan hangt, zal ik maar zeggen. Maar voor de rest ook verdacht gedrag, verwarde personen. Ook hennepkwekerijen worden in WhatsApp-buurtpreventiegroep gedeeld. Dus het is echt een heel breed scala. Eigenlijk is het vrij kort door de bocht, zeg maar. Het gaat om de feiten. Het is geen gezelligheidsgroepje. Het is ook steeds professioneler hoe men het aanpakt. Maar in het begin was het gewoon met de buurtjes gezellig in een groepje zitten. Zeg maar al dat geneuzel, dat hoeft er niet daarin. Dat moeten we niet hebben. Nee, dus het gaat puur eigenlijk wat er hier gebeurt in de buurt, dat we dat allemaal in de gaten kunnen houden. Maar inmiddels hebben ze ook vaak contact met de wijkagent, met de gemeente. Is het ook zo dat jullie veel contact hebben met bijvoorbeeld de wijkagent of de wijkbeheerder? Ja, dat hebben we zeker. Die lijntjes die zijn wel kort. Ja, maar dat is hartstikke mooi. Dat is zeer toegankelijk. En hebben ze ook een duidelijke set van huisregels. Daarvoor hebben we ook onze website www.bbp.nl opgericht. Met die tips en trucs en huisregels, dan kun je een hele gedegen groep neerzetten die gewoon best professioneel omgaat met die signalementen. En op een goede manier dat doorgeven aan politie en gemeente, zodat er ook daadwerkelijk wat mee gedaan kan worden. Wat is de volgende stap? Patrouilleren en een koepel over de wijk of... Nou, het is niet te hopen, nee. Daarvoor wonen we hier veel te mooi. Nee hoor, laten we hier maar lekker zo naar de weilanden kijken en naar de reetjes die geregeld langskomen. Nee, het is een superbuurt zo. Vooralsnog werkt de buurtpreventie-app dus voldoende? Ja hoor, zeker. Dit buurtje is op en top veilig? Ja, dat is het zeker, ja. Kijk voor meer informatie over de WhatsApp-buurtpreventie op www.wabp.nl. Dus www.wabp.nl. Ik denk dat dat van WhatsApp buurtpreventie is. Denk jij dat? Ik vind dat heel scherp van je. Heel scherp. Ja, straks na 10 een verhaal over een vergeten groep uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De vele soldaten uit de Sovjet-Unie die in Nederland het leven lieten in de strijd tegen de Duitsers. Echt een opmerkelijk verhaal. Even blijven luisteren. Zometeen na 10. Tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht.